الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير سورة لقمان کی دلیل نقلیو وحدانیت باندی لقمان حکیم نا چه اللہ او تا حکمت ورکڑیو او یو تویلیو چه دا حکمت دادی چه بیانی کان ومن یشکر فینما یشکر لنفسی چاچ دا بیان کو د خپل ځان فائدہ ایدا حضرت لقمان وی چې بیانو میں او اولی شروع کو ما د خپل زینا دغه دا حق حق زیات ته په ما باندې نو ته مسله بیان کړه یا بنی لا تشرک بالله چستا بما باندی اول حق داری چستا دا عقیدی اصلاحو کم چتا دان دا شرک نا بچ کی کہو کہ وہ کنو لیکن دا دعوت بچلی ذکا چی ابراہیم علیہ السلام خو پیغمبر ہو اوغت اللہ رب العزت ہوئی چکور میں دل جوڑ کن مرکز میں جوڑ کن نو اللہ تشرک بی شیعہ تو ما سر شرک نکے مان بیاؤ نکل شرک کی گی اخو معصوم دی خودی کی دمسلی اہمیت تے اشارہ وان چدا حکم بهر چاته کی دنیا کې دا څوک نشتا چې هغه دې مسلې نه مستغنی وي هغه ته به دا مسله نشي کېدې هر چاته وکېدې شي ځکه چې انبيانو نه څوک لوی نه وو د ابراهيم عليه السلام نه موحد اعظم وتویل شي رئیس الموحدین و طویلی شی او بیام اللہ و طویل اللہ تشرک بی شیعہ ابراہیم ما سر و شرک نکے دا مسئلہ دے انسان دا پار دا فخر دا تو مبلغ دے نغلوم پا دے فخر پکار دے چا الحمدللہ چتا مال توفیق را کو چما استا دعوت یو بندتا پیش کو بدی باندې شکر ادا کوم دا خو به داعی وی او مدعو چې چاته پیش کړی هغه به وی چې الحمدلله شکر دې الله چما تستا د وحدانیت مسله را ورسیدا نو الوستا شکر ادا کوم او بیا د دغه مبلغ چې ماته دا مسله را رسول ده په دې باندې څوک خفا باندې مرور باندې کور ماته وي چې شرک مکاوا په دې هر چاته ویلې وي هغه ته مونږ نه دی ویلې الله ویلې دی نو په دې باندې مسلمان له خوشحالي په کار دی چې دا دې بنده زما ډیر قدر وکړه زما ډیر عزت وکړه او ما باندې بخپه کېده ما سره به زړه کې محبت او خبرونه نو زبا دته محبت شکریا ادا کوم صحیح انسان خدا سوال جواب دی او د اخلاق دی مسجد او صلیخ پل اندرون خراب نا باسی پا دی خبر باندی بد گرنی نو هر چاہتا بویلشی چلا تو شرک باللہ اللہ ویزو وصیت کم انسان تا اوصیت مکڑ دی انسان تا په حق د مور او پلار کې وصین الانسان بوالدی مون وصیت کړی د انسان ته په حق د مور او پلار کې ناغه سوچ وصیت کړی دی بیا خو هغه سر دلته کې مراد دی چې څنګه سورې بنی اسرائیل کې راغلی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا نا احسان وسره دل دشته کنه ځکه نه خکړی دا یا سورته عنکبوت کې نږدې تیر شو وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا نا احسانن او حسنن ورسره دي چې مونږ انسان ته د مور او پلار په حق کې دا قواسیت کړه دي چې احسان و سره کوا خصلوک ور سره کوا عزت یې کوا قدر یې کوا اگر کا کافرانی دا نه چې ګنده مسلمان دی وژنه دا صرف د دې وژنه چې مور او پلار دي نو مور او پلار کوم مسلمانان یې مور او پلار دي که کافرانی نو هم مور او پلار دي سبب یې ذکر کوي ځکه یو حکم دی د الله طرف نه خوشو چې الله وصیت کړي مخامخ انسان ځان لا وجه لټي نقطه چینه کوي چې مور او پلار مونږ سره سخه کړی دي چې مونږ وسره لا احسان وکړو مونږ وسره لا امداد کو اللہ رب العزت و تاغا خیادی کنا چه تداغی دا خون نشخ لاسے دے تداغی دا احسان نا و دا خدمت نا نشخ لاسے دے زکا حملته امه وحنا على وحن گرزول دے دلرا مور دا پیو کمزور ہے کی پس دبلی کمزور ہے نا قرآن کی امددی خدمت مخ کے کو حدیث کی امددی خدمت مخ کے راغلے ہو چو صحابی تپوس کی دا نبی علیہ السلام نا چی من ابر رو سوک ډیر نږدې د ما ته چې زو سره احسان وکم د چا حق په ما باندې زیات دی نبی له سلام ورته وی امک تمور قال ثم من هغه بیا ورپسې دی امک تمور قال ثم من او بیا وی چې بیا ورپسې وی امک هغه په دریم ځل وی چې ثم من نبی له سلام وی قال ابوک څلورم ځل بلار یاد وجدای چې زمور خدمت زیات ته کنه لاری خپل خدمت کوي چې د خوارې نوزي اچ کوم د خوارې وختې د خدمت وختې ناغه مور ته الله رب العزت حواله کړی ګرځولې او د لرا مور د وهنن یو کمزورې کې علا وهنن د پاسا د بلی کمزورې نه غلط معلومه چې څومره زمانہ و دغه دې علم الله چاته نه ورکړې هیڅ چاته دې خبر علم نشته چې دا څومره وخت وي د حمل دغه سورته مرسلات کې ویلو أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ الله یو اندازه او خماته معلومه ده تاسو ته معلومه فقدرنا فنعم القادرون مونږ اندازه کړیو دار یو جدا جدا اندازه دام دار یو جدا جدا د دې څخه خاص فکس ټیم نشتا کدا ډاکټران دي نو څه ځان ګناګاري اسلام خو نشتا کنه سبق خو دې نه دی ویل کنه کني ولې پیدا دغه خبرې کولې چې تمره وخت دی تمره وخت دی تمره وخت دی توبه او باسا خدای سره ځان شریک ہے تا ته سعلم دې دې په حق دا هو الله سره د غنټو او د منټونو د سکندونو مقدار دې نو ته په دې سپوي کنه خامخ ځان د اسلام د کړه نو باسي ځان د اسلام د دایره نو باسي چلاوی انبیاء می ندی خبر کړی د غیبونو ته څه خبره وبدا چې کوم انسان د قران پر اساس باندې نیتړل شوی کنا ما کنټرول نشي کولای د جبه هغه خپل عقیدی ضبط نشي ساتلې چې ولې دا څه خبره کوم چې هغه زما د اسلام د اصولو نه خلاف ده زما د اسلام د عقیدې نه خلاف ده مدعا یې کنه چې والله اعلم الله خپوي مونږ ته دې خبرې علم نشته انه علیم بذات الصدور انک انت علام الغیوب دی ولي ویلي دی خو دې لپاره ګرځولیو دلرا مور د په یو کمزورې کې د پاسه د بلی کمزورې نه او بي سوالو فی عامین او بیا چې د خوانا پرې کو نو په دوا کال کې دا پوره مزه ده کنه د حمل غار څومره چې والله معلومه ده او بیا د جدا کولو غي خودلې ده دلتهم سوره بقره کیم جوال والذاتو يرزعنا اولادهن حولين كاملين من ذبا خاور کی خپل بچیتا دو کال پورا دی خولیدن ورچا ته معلومه ده فی عامین جدا کول د خوان فی عامین په دو کال کې دي دا مودا په دې باندې ټول احکام جاری کیږي چې په دې دو کال کې دنا دی چرته بل پر دې بچی لخوا ور کړان واغبه همزیه لوري کال کې کیږي نه دې دو کال کې دنا دا به موري رضای هغه به اولادی اچې دې دوه کالونه بار وا باغی باندې د رضاعت احکام نه ثابتېږي. دغه قرآن مطلب خامخای په یو لفظ او په یو اندازه کې چویلی کنه تفردات ندی معتبر د بعض صحابه کرام چې غی وی نه ک ګری شوی او چې تفای واغست نوم بداغ ولیکن ا تفرد ددا د امت اتفاق په دی باندې چې دا رضاعی اولاد رو رو خورو یا مور دا تیزوکا لکی دن دن نچینو دا غین ثابتی گی انشکر لی و لی والدیک یا غی سرده چو وصوین الانسان من وصیت کرده انسان تا یو دا دید پار چو مور و پلار سر احسان کوام او بل انشکر لی چول زما شکریا ادا کوان ولی ځکه زما نعمت پتا باندې مخکې دی چې ایمان دی زما شکریا ځکه ادا کوه چې ما دل ایمان نصیب کړی دی ته چې پیدا شوې نو په فطرت باندې سورۃ روم کې ذکر شو کنه وان اقیم وجهک لدین القیم فطرت اللہ اے بندہ آگی دین تک لک شام چت پہ پیدا شوے او اللہ پیدا کرے کنا زما شکریہ بزکا مخ کیا دا کہ جماعت علی ایمان نصیب کرے دیں ولی والدے کو او دمورو پلار شکریہ بزکا دا کہ چاگی دی خدمت کرے دیں اگی دی تربیت کرے دیں اگر کا تربیت اللہ وی زکو ما بل سو کې نشي کولې ظاهري اسباب اغي دي الله نشي راتلی چاله ظاهري اسباب مور او پلار دي نو خپل حق پسې د دې حق ذکر کړې په هر ځای کې چې والي والدایک الی المصیر زکا چه ما ترات للدیم ما سره به حساب کتاب کیگیم زبا ده خپل حق تپوسم کوم او ده بنده ده حق تپوس بام کوم ده خاص ده اللہ صفت ته کنخوا چه دنیا ده طول عمر آکارگزاری چه جمع شوی ده ده غی حساب کتاب بطول اللہ کی الی المصیر د ذکر کو د خپل حق او د مور او پلار د حق و ذکر کوي د مقابله چې د دوالو کې کم یو حق ډیر ضروری دی او کم ډیر غیر ضروری دی کم یو حق ډیر لازم دی او کم یو حق دی چې هغه لازم نه دی کم یو حق دی چې باغی کې رخصت نشتا او کم یو حق دی چې باغی کې رخصت شتا الله وی زما حق لازم دی هغه کې رخصت نشتا چې کنه زه خیر دی ادمو رو بلر حق هغه په یو شرط باندې مشروط دی الله ای دا باغ وخت کې دی چې زما د حق مقابله وسره نه راغلی او که دوالو مقابله را لا چې الله کستا حق ادا کوما نو مور او پلار را نه خپه کیږي او عاقیم او که مور او پلار حق ادا کوما نو ستا حق را نه پات کیږي نو سچالو کوم الله استاد دین کبوت کیو ویلو دلتم وین جا حدا کا او که دا مور او پلار زور لگئی پتا بانده مجاہده دیر سخ محنت و مشقت توئی دیر زور لگولو تویلش زور لگئی پتا بانده اعلان تو شرک بی چتما سر شرکو کی ما لیس لک بی علمن اگا شرکو چپاغی بانده دلیل نشتے نتا سرم نشتے اچھا سرم نشتے په شرک باندې دلیل نشته نه په اسمانونو کې نه په زمکو کې. په تاسو سره دلیل لې چې تما سره شرک کوي په کوم دلیل باندې کوي؟ مخکې ذکر شو چې مشرک به دلیل روان دی، دنیا به کتاب دی به دلیل دی، دی زور لګی پتا باندې الان تو شرک وی سمانه که کار نه وې داسې چې شرکو کا. ولیکن هغه کار داسې، هغه عمل داسې، هغه وینا داسې چې هغه د شرک وي، تا په دې مجبور کوي کنه چې ګورما ته وخت نشته دی او اجنډا اوسه زیارت لوي لګاو پی تا با ثواب وشي. دا بوتل واسه د تیل واخله او تب زیارت باندې ډی وی دی پاغي کې واچوان او تلې وتوان چې مخه ته امر راشي تا ته وای کنه کله به ته وای چې دا وړو کې واخله چې زودي زیارت ته به ته وای چې راخه پکې ګم دا کار نشم کو دلته اوس مقابله جوړ شو. اللہ رب العزت وی چه ما سر با شرک نکے زما بندے ما پیدا کرے زدلار صدر کوم در رزق زیموار دی زیما در صحت و مرض زیموار دی زیما در عمر و در جون زیموار دی زیم در دنیا و در آخرت زیموار دی زیم نو زما حق پری ندی گوری در مورو پلار پوجبان دی او که خلق در تاوی چه مکا وگر مورا پلار با دی عاق کیم دی مورا پلار نبا عاق شیم نو ای اغی دی خدای نا عاق دی نو کز دی اغی نا عاق شم نو ایس خبر ندا دی خوی او خبر کئی بلا نکی که نفا دی مولانو پخاوی چه دغا زی کشر بچر تا راگ قرآن تا بکین است و عقیده بی توحید زدکلا دی بوته لکه د مور خپل خبره ما نه غوري عاقبت کی خو یو خدای دې تمره لوی ظالمانو کنه د استاد خبره ما نه کني عاقبت کی و یو استاد د خدای نه عاق دیم نو که زه دغه نه عاق شم نو دی کی څه ګناه نشتم دی حق پټی کنه سم خبره خو دی نه کوي کنه په دې به خلق یا رو چې مور خپل عاق کړی استادانو عاق کرده استادانو اختیار ده دا عاق یا علوه بلاوه خواه چی دیو پی خلق یارو اللہوی کدیر زور در بانده لگی حالا انتو شرکا بی چی ما سر شرکو کدیر ده تاوی چی واچه ودا تاویزو دان نه مشروط جوړ کرده مونگ ده تاوی چی دا پلا مزا اگی خو تاویزو نه نمانی کرده دم درود نمانی کن واچه و تاویز وینا چو ما تو چه خدای پیدا کولم انو تاویز نو پکی تو چه اللہ لویولم انو تاویز پکی نو نوست خدای سر شیر کو کما چه روغ موٹی دنیا تراوست ما پیدا کلما استرگی و گناہ قلبی کر لار راکو نوست تاویز سکو ما تاویز زما پزړه کې پروت دی چې هغه کلمه طیبه ده هغه بسم الله اعوذ بالله دی دا کاغذ نه سو جوړي مګوا ان جاهدک څومره زور لګی توبه توبه کورته نه پری دی ډوډۍ ول نه ور کوي او خبرې و سره نه کوي دومره سخت دښمنه جوړه شي دا ولي وی زمون خبره نمانی دی زمون نمشر دی وی حلکا چی مورو پلار دی سکی نو آگا کوا لندی وی پا پول ادری گا چی قام دی سکی نو آگا کوا ایزا وی نیم کنا نیر دی مطلی دی که زور لگی پتا بانده چه شرکو کما سرحغان چه نشته تالر پاغی بانده سدلیل فلا تطعهما پدی که ممنا اللہ وی بورا پدی که تابداری مکوان ویدا کار نشم کوله کس اخپل خدمت راتا وی چه حکما کس نور و پیسی میں سیو مزدوریو دوائیو کارسی نو بالکل تیار نه لیکن دا کار نشم کوله زکه چې دا شرک دی د خدای سره فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا لیکن جدا کیږه تنما تخت تنما زما په چرتا مرګرتیا کوا د دې سره په دنیا کې دنیا کې تیل مال کا کوا سوال جواب کوا خدمت یې کوا ډاکټر راو لکه بیمار شي پیسو مې سو کار وسره کوا کو حاجت او ضرورتي په دنیا د دنیا په کار کې وسره مرګرتیا کوا مرګرتیا کوا د دې سره په دنیا کې معروفن هغه مرګرتیا چې هغه د احسان وی اغه د عزت او د اکرام وی اغه معلومه ده ارچا ته کنه مور او بلار خدمت ارچا ته معلوم دي دغه خدا ضرورتونه نه دغه څه ضرورتي بس چا څه و سره خوګه پسته خبره او کې اسی سار مال لړ شی او تپوسه او کې ایسول مور نوم خوشاله شي الله بس تار وس خکی اغه د وژن هغه حق خدای دی کنه ها دې ته معروف ویل شي کله هو انسان ندی مشکلات د وژنا چې د مور او پلار د طرف نه ای نه حق لنی شرات لري او کله دی وژنا چې پداسي سیو سیټه کې راغلی پداسي مرګرتیا کې راغلی پداسي دوستانه کې راغلی چې دا غي د وژنا حق ته نشیدلې دې آیت کې حقیقت الله رب العزت امر کوي چې هغه خلق سره مرګرتیا پریدا هغه مرګرو سره مرګرتیا مکو چې هغه زمانه جدا دي بلکې ځان له څوک حق پرس په دنیا کې وګوره خامخا به په دنیا کې هغه سره مرګرتیا کوي اغی سراح پل وقت روان واتبع سبیل من اناب الی تابداری کوان دلار داغچا اللہوی چی ما ترا گرزی دیو دیو جنوی چی را مورو پلار پاتش بیاوز چا سر وقت روما چا سر وجون روما او چا سر عمر گرتیا کوم نلاوی دومره بسو کی دنیا حق پرستو نه خالی کی کلریو ک نزدې دا بلاستا خوش قسمتی کنه چې ته د حق د پاره ته د الله د دین د پاره بیر تزی لری زی ډیر قدمونه کدی صدا قدمونه بستا الله د نیکه پتل کې چی شکر وباسه چې دنیا د پاره نه د پیسو د پاره نه د دنیا د غرض او مقصد د پاره نه بلکې د الله د دین د پاره او د الله د علم د پاره او د قران د پاره تاسو قدمونه واغستل او لری لاری د خپل زینا دا ډیر لوی مقام هر چا دا سکړي چې کله حق ته شوق پیدا شوه دې مزل یې کړې دې فاصله وتړې راشوي دا ډیر شکريه مقام دې انور خو با توي چې لکه د خپل جماعت ترازه ولي د استاد سره دې نه لګي وینه ته لګي دوه خبره نه ده دا دې لګي دوه خبره نه ده دا روپے نه دي چې لګي کنه لګي دا خو حق دی او پیغمبر ویلي چې حق چي دی دا د حکمت خبره ده چې کوم ځای دی ومنته نو ته دا غي لایق شوي نو مونږه زو په دې حکمت پسې ګرځو مونږه زو په دې حق پسې ګرځو چې کوم ځای عمومو خدای الله شکر باد کو چې الله شکر دی چې مونږه خو اسمان ته اراده وا تا پزمو کرا کړو په دې ست ډیر ډیر شکر دی الحمدلله وزکه وی چوت تبی سبیل امن انابا په دین کې وا هغه چا پسې زی الله وی چې ما ترا ګرځي زما خبره کوي تا ته زما وحدانیت تا ته بنا بیان یو زما کتاب هغه سره مرګرتیا کا او په یو لفظ کې د قران څومره کمال دی ولی دا سین دی ویل چې وت تبی امن انابا ننا لوی سبیلی پا کراوڑ دی خواب سم رزینی ولی دی قرآن اگر دیر سخت اختلاف پا یو خبر حل کی ولی چه حلق و تفکر کئی کا نخواب ولی کلی چه یو حق پرست دیو یو بنده دی حق پرست سر مرگری شیم تا دید پارا چه حق زده کوما د تیارینه ځان رڼا توبه سم د خپل زړه اصلاح کوم د خپل زړه تسلی کوم خلق سوی ویلکه د سره د صدقه کړې دي چې د پورن خته د کی دي سمونتی دي چې مور او پلار دې په پرې خو د دې کوم پلار ځان لکتل دي خلق وته وی کنه الله وینا سړی کی سندې مونتی سبیل من انابا دا خبره خوخه ده دا عقیده خوخه ده دا مسئله خوخه ده نزکا مرگرتیا کئی دا غد ذات سره سکار نشتا هیچا دا ذات سره سکار نشتا دا مذہبونه چی جوڑ شوی دی دا دا چا دا ذات سره ندی چگنه دی امامانو آغا ذات را ٹینگ کرده دی چوری که خوزی بانا دمرین ادل سادر چا پیرو ما تزما امامی ازستا پا مذہب ما نا نا نا سبیل دا غیغ محنت یه خوخ شوی دی دا غیغ وضاحت یه خوخ شوی دی اغیی چی دا قرآن و سنتنا کم مسائل پا خپل بصیرت سرا و پا فهم سر را استی دیم نا غا وصول یه خوخ شوی دیم ناغی پا مذب دی کنا ناغی ذات سر سکار نشتا سبیل تا خیال کوا کنا خوا اسم را چی روان دی پا امامانو پسی نفی امامانو پسی ندی روان واتبی سبیل من انابا بلکہ اگا علم یا خوخ شوی دی اگا جوابون یا خوخ شوی دی اگا تشریح یا خوخ شوی دی چی اللہ و یغی ما ترادرزی نتابان داغی تابداری لازم دا وتبع امر دی امر د پاره د وجوب راضی د دې نه هیڅوک نه دی خلاص کا خدا د فکر مقام دی تابعداری کوه د لارې او طریقې دا غچا الله وی چې ما ترا ګرځي ثم الی مرجعکم بیا ما تاسو سورات للی د ټولو فونبئکم بما کنتم تعملون سبا خبر کم تاسو باغ عمل چې تاسو کړو ولی چې دې کړه هم دې تنو خبر تا منځو کو ته نه خبرې نه چې قبول شي کنه نه دا خبره ته قیامت کې بیا پته لګي مونږ ته چې الله او پیغمبر کوم طریقه خولي و چې په دې طریقه باندې با او دس کې په دې طریقه باندې با منځو ته ودرېږي په دې طریقه باندې و روکو کې په دې طریقه و سجده کې په دې طریقه و قاعده کې نو مونږ خو هغه سمونځو کو ولیکن د قبول او د نه قبول نه الله خبر دی نو قیامت کې به هم خبر کی ما کنتم تعملون سمانا هغه عمل چې تاسو کړو نه دا غي په حقیقت باندې دا غي په फायदा او په نقصان باندې چې فایده درکړه او په نقصان یې درکوم دا سي تیار ده ښا اخبار الله ته کولو انسان څه خبر دی خپل عمل نه خبر زکه چې زمانځ نه پس دعا کول پیغمبر وی دا ډیر نږدې دی قبولیت ته دعا کې جګړه نشته دی دې کې محدثین او مفسرین لیکلیو چلاوي انشکر لی ولوالدیک زما شکریا ادا کا او د مور او پلار خدا غیظ پاره اسانه طریقه لیکلی و چې پنځه وخت منز کول د الله شکریا ده او پنځه وخت پمانځ پنځه وخت پمانځ پسې د مور او پلار د پاره سوال کول دا د مور او پلار شکریا ده وګوره په ټول پکې راځي چې پنځه منځونه دی وکړو د الله شکر ادا شو چار مانځ کې دی مور او پلار ته دعا وکړه هغه ځان له ناس په ګټ کې چرتا ځان لا نو دا د مور او پلار حق ادا شي څومره آسان نو سوال وکړي چې الله اول خو زما د امونز قبول کی که زما نه پکې څه کمی بشي شوی نو هغه را ته معاف کی او یا الله بیا د دې ثواب زو خپل مور او پلار په روح باندې بخما یا فاتحه و یا چې څومره درځي وای او بس ته چا پتا مکی غما ځان له دغه ځای لګیای چې څومره کول شي وحدتینو ادوا دي نه کوي ګوره ته په خپل نه کوي تلواری ساده روسان ډیزر او اعتراض پمونګه کوي دی دوا نه کوي یلکه صبر وکا تلوار مکا او په جماعت کې متانګیګا دواګانې کوي چې څومره دی پړ باندې سینو کوا نکی کنا اعتراض زوری منگل رازی اوی دی دوا نکی نمونگ دل اللہ سوچت کو تال خدا اللہ سنی در کری منگ دل جبا خدو تال خدا جبا ندر کری پینزو وقتا منز پس دعا کوا مورا پلارتا و موزانتا و موچی سور خلقو تا درخواست کری کنا دا درخواستو نو پراتی دا غصر هر یو بتا توی چه دا دعا درخواست دی اتا دعا او نکړه دا وکم دی جمع کی نبی ما کندم تعملون دا معنا دا چې الله وی سوم کړی دی هغه نه بام قیامت کې خبر کم چیز څه فایده شته او که نشتا د فایدې په څه نقصان نه وي په دې ته نه پوهیږي انسان ته عمل کو په طریقه چې ما طویلې زما پیغمبر ویلې نو قبل اولی زما کار دی استانه صرف دا غواړم چې نقصان انکی نپاقی دکی و نپا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و آخر دا